เหมือนน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองทุติยอายุสูตรที่10จบวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ตโปกัมมสูตร 2. นาคสูตร 3. สุภสูตร 4. ปฐมมะมาระปาสสูตร 5. ทุติยะมาระปาสสูตร 6. สัพพสูตร 7. สุปฏิสูตร 8. นันทนะสูตร 9. ปฐมมะอายุสูตร 10.ทุติยะอายุสูตรสองทุติยวรรคหมวดที่สองหนึ่งปาสานสูตรว่าด้วยมารกลิ้งศิลาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งในที่กลางแจ้งในราตรีอันมืดมิดและฝนกำลังตกประปรายอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาปต้องการจะให้ความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกลิ้งศิลาขนาดใหญ่ลงไปในที่ใกล้พระผู้มีพระภาคครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่าถึงแม้ว่าท่านจะกลิ้งภูเขาคิจกูฏมาทั้งลูกพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้หลุดพ้นแล้วโดยชอบก็ไม่มีความหวั่นไหวลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองปาสานสูตรที่หนึ่งจบสองสีหสูตรว่าด้วยราชสีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมทรงแสดงธรรมอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้มีความคิดดังนี้ว่าพระสมณะโคดมนี้มีบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแสดงธรรมอยู่ทางที่ดีเราพึงเข้าไปหาพระสมณะโคดมถึงที่ประทับเพื่อให้บริษัทหลงเข้าใจผิดเถิดลำดับนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าทำไมท่านจึงกล้าบรรลือดุจราชสีห์ในถ้ำกลางบริษัทคนที่พอจะต่อสู้กับท่านได้ก็ยังมีท่านเข้าใจว่าเป็นผู้ชนะแล้วหรือพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาว่าพระตถาคตทั้งหลายผู้เป็นมหาวีระบรรลุทศพลญาณข้ามตัณหาอันเป็นเหตุสร้างไปในโลกได้แล้วจึงกล้าบรรลือในถ้ำกลางบริษัทครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองสีหสูตรที่สองจบสามสกลิกสูตรว่าด้วยสะเก็ดหินข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณมัตถกุชิ สถานที่พระราชทานอภัยแก่หมู่เนื้อเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นสะเก็ดหินกระทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีทุกขเวทนาทางพระวรกายที่กล้าแข็งอย่างหนักเผ็ดร้อนอันไม่สบายพระทัยได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นทุกขเวทนานั้นไว้ได้ไม่ทรงเดือดร้อนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ปูผ้าสังฆาติสี่ชั้นทรงสำเร็จสีหสัยยาโดยพระปรัสเบื้องขวาทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาทมีพระสติสัมปชัญญะครั้งนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าท่านนอนด้วยความซึมเศร้าหรือมัวเมาคิดกราบกลอนอะไรอยู่ประโยชน์ของท่านมีไม่มากท่านอยู่ณที่นอนที่นั่งอันสงัดแต่ผู้เดียวตั้งหน้าแต่จะหลับทำไมท่านยังหลับอยู่เล่าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าเราไม่ได้นอนด้วยความซึมเศร้าทั้งมิได้มัวเมาคิดกราบกลอนอะไรอยู่หรอกเราบรรลุประโยชน์แล้วปราศจากความเศร้าโศกอยู่ณที่นอนที่นั่งอันสงัดแต่ผู้เดียวนอนคำนึงถึงสัตว์ทั้งปวงด้วยความเอ็นดูลูกศรเสียบอกของชนเหล่าใดร้อยหทัยให้ลุ่มหลงอยู่แม้ชนเหล่านั้นในโลกนี้ทั้งที่มีลูกศรเสียบอกอยู่ก็ยังหลับได้ทำไมเราผู้ปราศจากลูกศรแล้วจะหลับไม่ได้เล่าเราเดินไปก็ไม่หวาดหวั่นถึงหลับอยู่ก็มิได้กลัวเกรงกลางคืนและกลางวันไม่ทำให้เราเดือดร้อนเราไม่พบเห็นความเสื่อมอะไรในโลกฉะนั้นเราจึงนอนคำนึงถึงสัตว์ทั้งปวงด้วยความเอ็นดูครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองสกะลิกะสูตรที่3จบสี่ปฏิรูปสูตรว่าด้วยสิ่งที่สมควรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อเอกสาลาแคว้นโกศลสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีคฤหัสถ์บริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมทรงแสดงธรรมอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้มีความคิดดังนี้ว่าพระสมณะโคดมนี้มีคฤหัสถ์บริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแสดงธรรมอยู่ทางที่ดีเราพึงเข้าไปหาพระสมณะโคดมถึงที่ประทับเพื่อให้บริษัทหลงเข้าใจผิดเถิดลำดับนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าท่านพร่ำสอนธรรมใดแก่ผู้อื่นธรรมนั้นไม่สมควรแก่ท่านเลยเมื่อท่านกล่าวสอนธรรมนั้นอย่าได้ข้องในความยินดียินร้ายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระสัมพุทธเจ้าทรงมีจิตเกื้อกูลอนุเคราะห์ทรงพร่ำสอนธรรมใดแก่ผู้อื่นตถาคตหลุดพ้นจากความยินดียินร้ายในธรรมนั้นแล้วครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองปฏิรูปสูตรที่4จบห้ามานสสูตรว่าด้วยบ่วงใจข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าบ่วงนี้เที่ยวไปในอากาศ มีในใจสัญจรไปอยู่เราจะคล้องท่านด้วยบ่วงนั้นสมณะท่านไม่พ้นจากเราไปได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราปราศจากความพอใจในอารมณ์เหล่านี้คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งเป็นที่รื่นรมย์ใจมารผู้กระทำซึ่งที่สุดเราได้กำจัดท่านเสียแล้วลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองมานสสูตรที่ 5 จบปัตตสูตรว่าด้วยเรื่องบาตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาที่เกี่ยวกับอุปทานขันห้าภิกษุเหล่านั้นต่างใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงี่ยโสสดับธรรมอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้มีความคิดดังนี้ว่าพระสมณะโคดมนี้ทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาที่เกี่ยวกับอุปทานขันห้าภิกษุเหล่านั้นต่างใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงี่ยโสสดับธรรมอยู่ทางที่ดีเราพึงเข้าไปหาพระสมณะโคดมถึงที่ประทับเพื่อให้บริษัทลงเข้าใจผิดเถิดสมัยนั้นภิกษุเหล่านั้นได้วางบาส่วนใหญ่ไว้ในที่กลางแจ้งลำดับนั้นมารผู้มีบาปแปลงกายเป็นโคพลิพัทเดินไปยังที่วางบาภิกษุรูปหนึ่งจึงบอกกับภิกษุอีกรูปหนึ่งว่าภิกษุภิกษุโคพลิพัทนั่นกำลังจะทำบาตรแตกเมื่อภิกษุนั้นพูดอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่านั่นไม่ใช่โคพลิพัทนั่นคือมารผู้มีบาปมาเพื่อลวงให้เธอหลงเข้าใจผิดครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่าอริยสาวกย่อมเบื่อหน่ายรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอย่างนี้ว่าเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ของเราแม้มารและเสนามารแสวงหาอยู่ในที่ทุกแห่งก็ไม่พบอริยสาวกผู้เบื่อหน่ายแล้วอย่างนี้ผู้มีอัตภาพอันเกษมและล่วงพ้นสังโยชน์ทั้งปวงลำดับนั้นมารผู้มีบาปจึงหายตัวไปณที่นั้นเองปัตตสูตรที่ 6 จบ7 อายตนะสูตรว่าด้วยอายตนะ6สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปูตคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาที่เกี่ยวกับภาษายตนะหกภิกษุเหล่านั้นต่างใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงี่ยโสสดับธรรมอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้มีความคิดดังนี้ว่าพระสมณะโคดมนี้แลทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาที่เกี่ยวกับภาษายตนะหกภิกษุเหล่านั้นต่างใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงี่ยโสสดับธรรมอยู่ทางที่ดี เราพึงเข้าไปหาพระสมณะโคดมถึงที่ประทับเพื่อให้บริษัทหลงเข้าใจผิดเถิดลำดับนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้ร้องเสียงดังน่าสะพรึงกลัวประดุจแผ่นดินจะถล่มในที่ใกล้พระผู้มีพระภาคลำดับนั้นภิกษุรูปหนึ่งจึงกล่าวกับภิกษุอีกรูปหนึ่งอย่างนี้ว่าภิกษุแผ่นดินนี่จะถล่มทลายเสียละกระมังเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับภิกษุนั้นว่าภิกษุแผ่นดินนี้ไม่ถล่มหรอกภิกษุทั้งหลายนั้นคือมารผู้มีบาปมาเพื่อลวงให้พวกเธอหลงเข้าใจผิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมรมทั้งสิ้นนี้เป็นโลกามิตรอันแรงกล้าชาวโลกพากันหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์เหล่านี้ส่วนสาวกของพระพุทธเจ้ามีสติข้ามพ้นโลกามิตรนั้นทั้งข้ามพ้นบ่วงแห่งมารได้แล้วรุ่งเรืองอยู่ดุจดวงอาทิตย์ฉะนั้นลำดับนั้นมารผู้มีบาปจึงหายตัวไปณที่นั้นเองอายตนะสูตรที่7จบปิณฑสูตรว่าด้วยเรื่องบิณฑบาตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อปัญจสาลาแคว้นมคธสมัยนั้นที่หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อปัญจสาลามีงานนักขัตฤกษ์แจกของแก่พวกเด็กๆครั้นรุ่งเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อปัญจสาลาสมัยนั้นพราหมณ์นคหบดีชาวปัญจสาลาถูกมารผู้มีบาปเข้าดลใจด้วยประสงค์ว่าพระสมณะโคดมอย่าได้อาหารบิณฑบาตเลยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อปัญจสาลาเพื่อบิณฑบาตด้วยบาทเปล่าอย่างใดก็เสด็จกลับมาด้วยบาทเปล่าอย่างนั้นลำดับนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าสมณะท่านได้อาหารบิณฑบาตบ้างไหมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามารผู้มีบาปท่านทำให้เราไม่ได้อาหารบิณฑบาตมิใช่หรือมารผู้มีบาปกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอพระผู้มีพระภาคจงเสด็จเข้าไปยังหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อปัญจสาลาเพื่อบิณฑบาตใหม่อีกครั้งข้าพระองค์จะกระทำพระผู้มีพระภาคให้ได้อาหารบิณฑบาตพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามารขัดขวางตถาคตได้ประสบสิ่งมิใช่บุญแล้วมารผู้มีบาปท่านเข้าใจว่าบาปย่อมไม่ให้ผลแก่เราอย่างนั้นหรือพวกเราไม่มีกิเลสเครื่องกังวลอยู่สุขสบายจริงหนอพวกเราจักมีปิติเป็นภักษาดุจเทพชั้นอภัสระฉะนั้นครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองปิณฑสูตรที่8จบเก้ากัสสกะสูตรว่าด้วยมารแปลงกายเป็นชาวนาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาที่ประกอบด้วยนิพพานภิกษุเหล่านั้นต่างใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงี่ยโสสดับธรรมอยู่ ครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้มีความคิดดังนี้ว่าพระสมณะโคดมนี้ทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาที่ประกอบด้วยนิพพานทางที่ดีเราพึงเข้าไปหาพระสมณะโคดมถึงที่ประทับเพื่อลวงบริษัทให้หลงเข้าใจผิดเถิดครั้งนั้นมารผู้มีบาปจึงแปลงกายเป็นชาวนาแบกไถใหญ่ถือประตักด้ามยาวผมยาวรุงรังนุ่งผ้าเนื้อหยาบเท้าทั้งสองเปื้อนโคลนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระสมณะท่านเห็นโคพลิพัทบ้างไหมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามารผู้มีบาปท่านต้องการอะไรเกี่ยวกับโคพลิพัททั้งหลายเล่ามารกราบทูลว่าข้าแต่พระสมณะจักขุตาเป็นของเรารูปเป็นของเราอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากจักขุสัมผัสความกระทบทางตาเป็นของเราท่านจะหนีเราไปไหนพ้นโสตะหูเป็นของเราสัทธะเสียงเป็นของเราคานะจมูกเป็นของเราคันทะกลิ่นเป็นของเราชิวหาลิ้นเป็นของเรารสเป็นของเรากายเป็นของเราโผฏฐัพพะสัมผัสทางกายเป็นของเรามโนใจเป็นของเราธรรมารมณ์เป็นของเราอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากมโนสัมผัสความกระทบทางใจเป็นของเราท่านจะหนีเราไปไหนพ้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามารผู้มีบาปจักขุเป็นของท่านรูปเป็นของท่านอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากจักขุสัมผัสเป็นของท่านโดยแท้แต่ในที่ใดไม่มีจักขุไม่มีรูปไม่มีอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากจักขุสัมผัสที่นั้นมิใช่ทางดำเนินของท่านโสตะเป็นของท่านสัทธะเป็นของท่านอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากโสตะสัมผัสความกระทบทางหูเป็นของท่านแต่ในที่ใดไม่มีโสตะไม่มีสัทธะไม่มีอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากโสตะสัมผัสที่นั้นมิใช่ทางดำเนินของท่านคานะเป็นของท่านคันทะเป็นของท่านอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากคานะสัมผัสความกระทบทางจมูกเป็นของท่านชิวหาเป็นของท่านรสเป็นของท่านอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากชิวหาสัมผัสความกระทบทางลิ้นเป็นของท่านกายเป็นของท่านโผฏฐัพพะเป็นของท่านอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากกายสัมผัสความกระทบทางกายเป็นของท่านมโนเป็นของท่านธรรมารมณ์ทั้งหลายเป็นของท่านอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากมโนสัมผัสความกระทบทางใจเป็นของท่านแต่ในที่ใดไม่มีมโนไม่มีธรรมารมณ์ไม่มีอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากมโนสัมผัสที่นั้นมิใช่ทางดำเนินของท่านมารกราบทูลว่าชนเหล่าใดกล่าวถึงสิ่งใดว่านี้ของเราทั้งยังกล่าวว่าของเราถ้าใจของท่านยังฝังอยู่ในสิ่งนั้นสมณะท่านก็จะไม่พ้นจากเราไปได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชนเหล่าใดกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราชนเหล่าใดกล่าวอย่างนั้นชนเหล่านั้นไม่ใช่เรามารผู้มีบาปท่านจงรู้อย่างนี้ท่านย่อมไม่เห็นแม้ทางของเราลำดับนั้นมารผู้มีบาปจึงหายตัวไปณที่นั้นเองกัสสกะสูตรที่9จบสิบรัชสูตรว่าด้วยมารอัญเชิญพระผู้มีพระภาคให้เสวยราชสมบัติสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกระท่อมกลางป่าในหิมวันตประเทศแคว้นโกศลครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความรำพึงอย่างนี้ว่าเราจะสามารถเสวยราชสมบัติโดยธรรมโดยที่ไม่เบียดเบียนเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนไม่ทำให้เขาเสื่อมเองไม่ใช้ผู้อื่นทำเขาให้เสื่อมไม่ทำเขาให้เศร้าโศกเองไม่ใช้ผู้อื่นทำเขาให้เศร้าโศกหรือไม่หนอครั้งนั้นมารผู้มีบาปทราบความรำพึงของพระผู้มีพระภาคด้วยใจแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอพระผู้มีพระภาคจงเสวยราชสมบัติเถิดพระพุทธเจ้าข้าขอพระสุคตจงเสวยราชสมบัติโดยธรรมโดยที่ไม่เบียดเบียนเองไม่ใช้ผู้อื่นให้เบียดเบียนไม่ทำเขาให้เสื่อมเองไม่ใช้ผู้อื่นทำเขาให้เสื่อมไม่ทำเขาให้เศร้าโศกเองไม่ใช้ผู้อื่นทำเขาให้เศร้าโศกพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามารผู้มีบาปท่านเห็นอะไรของเราทำไมจึงพูดกับเราอย่างนี้ว่าขอพระผู้มีพระภาคจงเสวยราชสมบัติเถิดพระพุทธเจ้าค่ะขอพระสุคตจงเสวยราชสมบัติโดยธรรมโดยไม่เบียดเบียนเองไม่ใช้ผู้อื่นให้เบียดเบียนไม่ทำเขาให้เสื่อมเองไม่ใช้ผู้อื่นทำเขาให้เสื่อมไม่ทำเขาให้เศร้าโศกเองไม่ใช้ผู้อื่นทำเขาให้เศร้าโศกมารกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอิทธิบาท4ประการพระองค์ทรงเจริญทำให้มากทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งตั้งไว้เนืองๆสั่งสมแล้วปรารภเสมอดีแล้วก็เมื่อพระองค์ทรงพระประสงค์พึงอธิษฐานภูเขาหลวงชื่อว่าหิมพานต์ให้เป็นทองคำล้วนภูเขานั้นก็เป็นทองคำล้วนได้จริงพระผู้มีพระภาคตรัสกับมารด้วยพระคาถาว่าภูเขาทองคำล้วนทั้งลูกถึงสองเท่าก็ยังไม่จุใจสำหรับบุคคลคนหนึ่งบุคคลทราบดังนี้แล้วพึงประพฤติสงบผู้ใดเห็นทุกข์มีกามเป็นต้นเหตุแล้วผู้นั้นจะพึงน้อมไปในกามได้อย่างไรบุคคลทราบอุปธิว่าเป็นเครื่องข้องในโลกแล้วพึงศึกษาเพื่อกำจัดอุปธินั้นลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองราชสูตรที่10จบวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปาสานสูตร 2. สีหสูตร 3. สกลิกะสูตร 4. ปฏิรูปสูตร 5. มานสสูตร 6. ปัตตสูตร 7. อายตนะสูตร 8. ปิณฑสูตร 9. กสกะสูตร 10. ราชสูตรสามตติยวรรคหมวดที่สามหนึ่งสัมพหุละสูตรว่าด้วยภิกษุหลายรูปข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนครศิลาวดีแคว้นสักกะสมัยนั้นภิกษุหลายรูปเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคครั้งนั้นมารผู้มีบาปแปลงกายเป็นพราหมณ์สวมชฎาใหญ่นุ่งหนังเสือเป็นคนแก่หลังโกงหายใจเสียงดังครึกคราดถือไม้เท้าทำด้วยไม้มะเดื่อเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วจึงกล่าวกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าบรรพชิตผู้เจริญทั้งหลายพวกท่านเป็นนักบวชที่ยังหนุ่มแน่นมีผมดำสนิทอยู่ในวัยแรกรุ่นอันเจริญแต่ไม่เพลิดเพลินในกามคุณทั้งหลายขอพวกท่านจงบริโภคกามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์พวกท่าน